Vandaag, 1 juli 2023, is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën. 10 jaar eerder, in 1863, werd het formeel beëindigd. In deze special tot 9 uur schakelen we met verslaggevers in Suriname, op Curaçao en in Nederland om te horen hoe deze dag wordt beleefd. En we praten met verschillende gasten onder meer over het slavernijverleden vanuit het onderwijs, verzet, rol van de kerk en de doorwerking hier en nu. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren vandaag bij de nationale herdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Het officiële begin van het herdenkingsjaar. En velen hoopten erop en het is gebeurd. Excuses van de koning. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Ja, intens beleefd. Onze verslaggever Charisa Schotto was bij de herdenking in het Oosterpark en is ondertussen op het Museumplein waar de Kitty Kottie-viering nog in volle gang is. Charissa, excuses van de koning. Een historisch moment. Wat heb jij gehoord toen je daar was van het publiek? Nou, ze waren flink enthousiast, moet ik zeggen, Nicole. Ze waren heel enthousiast om de koning te ontvangen, merkte ik al. Er werd een moment dat hij eigenlijk al naar de microfoon toe liep, werd al geapplaudisseerd. En ik denk ook dat dat was omdat men wel al een beetje doorhad van vandaag is de dag dat de koning excuses gaat maken. Moet ook zeggen dat een hier en daar wel er even doorheen werd geschreeuwd. Hoorde iemand nog schreeuwen van geef de winst die je ooit hebt gemaakt, geef dat terug aan de mensen. Maar goed, protesteren hoort ook bij vrijheid uiteraard. Dus dat mag ook gewoon. Maar voor het overgrote deel was het vrij positief, ja. En werd er ook nog, hoorde je ook nog andere reacties? Nog meer? Hoorde je nog meer andere dingen ook nog? Ja, nou, er waren ook wel mensen die er kritisch op waren. Er wordt heel veel gesproken over reparaties. Hè, van zijn familie die heeft zo'n, volgens mij, had 500 miljoen verdiend aan de slavernij. En er zijn heel veel mensen die ook wel roepen van, ja, misschien is het tijd om dat eens terug te betalen. Niet alleen aan de mensen zelf, de families die zo geleden hebben, maar ook omdat juist het institutioneel racisme nog vrij aanwezig is. In heel veel branches eigenlijk is racisme nog aanwezig. En die vinden, investeer dat in een betere leefklimaat voor iedereen. Dat is het eigenlijk. Ja, wat mij ook opviel in de toespraak is dat hij het ook had over hier en nu, hè, de doorwerking. Wat waren volgens jou de belangrijkste punten in de toespraak? Nou ja, dat was er onder andere één. Want ik denk dat het belangrijk is dat we het hebben over die doorwerking, omdat dat inderdaad over het nu gaat. En wat er allemaal toen is gebeurd, dat moeten we altijd herdenken. En dat is goed. Maar ik denk dat dat een belangrijk punt was. Wat ik ook impressive vond, was ook dat hij zei, ik vraag u vergiffenis. Hij had het over vergiffenis. Daardoor werd het vrij persoonlijk, vond ik zelf. Dat zegt hij ook in zijn toespraak, dat het persoonlijk is voor hem ook. En op het eind, volgens mij, zei hij het ook nog eens in het Sranang Tongo. En ik denk dat je dan altijd iets dichter bij de mensen komt die dat graag wilt horen. En jij zegt impressive, het was indrukwekkend voor jou. Waarom vond jij het zo indrukwekkend? Ja. Nou, kijk, ik werk al wat langer ook in de journalistiek. Ik doe voor Kitty Kottie vaak dingen, ook in Amsterdam. Ik weet dat in Amsterdam is het al heel veel jaren iets heel belangrijks. Het komt nu ook in andere steden, dat is heel fijn. Maar daardoor ben ik ook altijd wel dicht bij de mensen geweest die het heel belangrijk vinden dat die excuses er komt. En kijk, excuses, dat zijn maar woorden. Zij willen natuurlijk ook daden. Maar het was wel indrukwekkend om zo de koning. Hij zei ook, uw koning staat hier voor u. En dat vond ik toch wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ik wil nog even, het is natuurlijk een gedeelde Nederlandse geschiedenis. En waar je was vandaag waren niet alleen maar Nederlanders van kleur, maar ook witte Nederlanders. En ik ben heel benieuwd naar hen. Zeker. Wat hebben zij gezegd tegen jou over waarom ze daar zijn? Nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik een enkeling tegenkwam die niet zo goed wist waarom het zo druk was in het Oosterpark op dat moment. Maar die verdwaald rondliep die zich... of zo? Ja, die een beetje soort van dachten van, hè, dit is toch gewoon mijn zaterdagmiddag in de Oosterpark. Hoezo is het hier zo druk? Nou ja, dat was er ook nog tussen. Maar er waren ook vrij veel mensen die inderdaad het hadden over het gedeelde verleden. En het belangrijk vinden ook omdat ze ja, gewoon willen weten wat er ook speelt bij andere mensen in de samenleving. En ja, ik vond het wel mooi om te zien, want het is een gedeelde geschiedenis. Het is een verleden waar we allemaal mee te maken hebben. En het feit dat ja, toch wel steeds meer ook witte Nederlanders aanwezig zijn bij de herdenking, dat is fijn om te zien. Ja, en de viering is dit jaar niet in het Oosterpark, Museumplein. Hè, van dat de organisatie dacht, het gaat te druk worden, want de koning komt. Maar nog even snel, ja. Want we sluiten af. Wat is er nog te doen daar? Oh, er is nog genoeg te doen. Dus vooral genoeg te dansen, moet ik zeggen. En ik kan ook niet wachten om lekker weer te gaan dansen. Maar er zijn tentjes om te eten. Er is een tent waar de panels zijn. Waar je verdieping kan zoeken. Maar er zijn grote stages waar je kan dansen. Dus er is genoeg te doen in het Museumplein. Ik zeg, als je nog zin hebt om iets te gaan doen later, Nicole, dan weet je wat. Kom ik met je dansen. Dankjewel, Charissa, vanaf Museumplein. Ja. Dankjewel. Ja, hij zit al tegenover me. Leroy Niemel is cultureel adviseur. En zijn voorouders waren tot slaaf gemaakt. En met hem praat ik verder over zijn familiegeschiedenis en hoe hij zijn dochter opvoedt. Dankjewel. Ja, jij noemt jezelf kind van het kolonialisme. Waarom? Klopt. Waarom? Ik denk omdat als je... Ik ben geboren op Curaçao. Mijn ouders komen allebei uit Suriname. Maar ook daar zitten er van allerlei verschillende soorten bloedlijnen in. En als je dan de geschiedenis bekijkt, dan ontkom je er niet aan eigenlijk tot de conclusie te komen dat zonder dat koloniale verleden zou ik er niet zijn geweest. Heel veel met mij niet. En daarom zeg ik wel altijd van ja, ik ben ook een kind van dat koloniale verleden. Omdat ik heb Creools bloed, Javaans bloed. En zelfs nog Joods bloed ook. En hoe vind je dat? Dat je hier zit, het resultaat is van dat koloniaal verleden. Heb je dat inmiddels omarmd? Ben je daar boos om? Wat zit er voor jou in? Ik ben per definitie wel een trots persoon. Ik ben trots op wie ik ben. Ik ben trots op waar ik vandaan kom. Dus ik denk dat je in verschillende fases van je leven door verschillende emoties heen gaat. En bij mij heeft toch wel altijd een soort van trots de boventoon gevoerd. Al heb je vragen en al wil je weten van maar hoe zit dit en waarom dit. Ik denk voor mij het belangrijkste is, toen ik naar Nederland toe kwam, was ik 8, denk ik. Vanuit Suriname kwam je? Vanuit Suriname. En toen pas leerde ik eigenlijk wat racisme of zo betekende. Kan je me meenemen naar een moment? Ja, dat is heel simpel. Ik kwam in Nederland in 92. Het was koud. Het was februari. Vergeet ik nooit meer. Ik kwam in groep 4 terecht op een basisschool. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, maar op de Veluwe in een dorp dat heet Ermelo. En al heel snel merkte ik daar dat ik anders was. Omdat ik woorden leerde die ik nog nooit had gehoord in Suriname. Woorden als katoenplukker. Echt? Zeiden ze dat tegen jou? Ja, yeah, of course. Ik kom uit Kuik-Brabant, maar ik heb dat nooit gehoord. Heftig, man. Maar dit is, we praten over begin jaren 90. Bible Belt eigenlijk. Veluwe. Dan leer je dat soort dingen en dan denk je van, oh, oké. Okay. Op 8-jarige leeftijd, 9-10-jarige leeftijd ben je nog niet zo heel erg bewust van dit soort dingen. Maar het speelt natuurlijk wel een rol in je leven. En naarmate je ouder wordt, ga je vragen stellen daarover. Dat is dus die doorwerking. Want er zijn ook mensen die zeggen van ja, koning zegt doorwerking. Wat heeft die doorwerking nou te maken met dat slavernijverleden? Ik zie jou knikken. Wat denk je als je dat hoort? Van ja, die doorwerking, daar merk, dat heeft niks met slavernij te maken. Ja, het is heel simpel. Ik zag laatst een documentaire waarin ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld zag van muizen. Een wetenschappelijk onderzoek van muizen. En wat ze deden met die muizen is dat ze muizen blootstelden aan een bepaalde geur. En tegelijkertijd kreeg die kregen de muizen... was een geur dat die ze aantrok, maar dan kregen ze een shock. En dat gingen ze dan proberen met latere generaties. Muizen gingen ze dezelfde geur toedienen. En die gingen daar helemaal van... die werden helemaal naar van... Dus eigenlijk het onderzoek, hè, dat intergenerationeel dat dingen overgedragen wordt, trauma wordt overgedragen. Absoluut. Ja. Absoluut. Want over, hè, we hebben het over verschillende generaties. Op een gegeven moment wilde jij weten, wat is mijn familiegeschiedenis? Hè? Ja. Hoe reageerden jouw ouders toen je op zoek ging? Vrij open. Maar we wisten al, of tenminste mijn ouders wisten al het een en ander. Mijn moeder had op een gegeven moment liet ze ons een screenshot zien van een briefje uit een archief, waarop de naam David Dorst stond. En dat is dan een voorvader van mijn moeder die vrijgemaakt was. Dus op dat briefje stond dat hij vrijgemaakt was. En aan de andere kant, van mijn vaders kant, zijn we... vooral mijn broer, die heeft een tijd in Suriname gezeten. En die is daar ook een beetje gaan graven. En op een gegeven moment kwamen we ook in contact met een verre neef van ons, die ook al wat onderzoek had gedaan. En dan ga je dingen bij elkaar zetten. En toen kwamen we eigenlijk uit op een voormoeder. En dat was de eerste persoon... van wie we konden traceren, die de naam Niemel droeg. Dat was een dame genaamd Christina Niemel. Dat duiken in die familiegeschiedenis. Je hebt het over trots zijn. Wat heeft het met jouw trots zijn gedaan? Heeft het versterkt of afgezwakt? Nee, ik denk dat het alleen maar meer versterkt. Zeker niet afgezwakt. Kijk, je kan zeggen van ja, we weten nu dat, nou ja, als we het over die voormoeder hebben, Christina Niemel, die is geboren op plantage Pieterszorg. Daar zijn natuurlijk dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar voor mij doet dat niets af aan de persoon die ik vandaag de dag ben. Nou, ik vraag dat omdat ik zelf ook heb wat ik zeg. Mijn geschiedenis begint niet bij de slavernij. Dus dan vraag ik me af, put jij meer kracht uit de tijd van de slavernij, je voorouders, of daarvoor? Hè, West-Afrika, waar ze waarschijnlijk vandaan kwamen. Ja, ik denk, ik ben nog nooit in West-Afrika zelf geweest. Maar ik heb vrienden die daar vandaan komen. En ik denk dat ik vooral ook daar kracht uitput. Om die mensen te zien in bijvoorbeeld hun cultuur, in hun klederdracht, hoe zij met dingen omgaan. Maar daar is het ook makkelijker om verhalen te gaan vinden en verhalen tegen te komen van voor die tijd. Maar aan de andere kant, ik heb dus ook een deels Javaans bloed. Mijn oma is Javaans. Want er werden contractarbeiders, hè, na de slavernij werden de contractarbeiders van Java en India en China gehaald en naar Suriname gebracht. Ja, men heeft het geframed als contractarbeid. Ja, maar het was eigenlijk gewoon verkapte slavernij. Ja, precies. En voor mij is dat ook een belangrijk ding. Ik denk dat ik al vanaf mijn begin twintiger jaren elk jaar, zo goed als elk jaar, naar Indonesië ga. En ik voel me daar thuis. En ik heb ook vrienden daar wonen. En elk jaar als ik in Indonesië ben en we zijn ergens, komt er wel een keer iemand naar me toe. Die zegt tegen me van Orang Champur. En Orang Champur betekent gemixt mens. Dus zonder dat je mensen kent, ze kijken naar je. Ze zien gewoon, oh wacht even, er zit iets van jou van hier in jou. Wat mooi. Ja. Dus dat daardoor voel je natuurlijk wel een ook die connectie. Ook al ben ik niet daar geboren. Op het moment dat je daar bent, voel je gewoon die connectie. Van oké, somewhere down the line kom ik ook hier vandaan. Maar waar voel je meer thuis? Indonesië? Suriname? Vind ik een hele goede vraag en een hele moeilijke vraag. Maar ik denk, ik ben langer niet in Suriname geweest. Maar ik denk toch wel in Suriname. Je kijkt er wel heel moeilijk bij. Nou ja, je ogen gingen zo naar beneden. Ja, ik heb daar gewoond. Ik heb daar als kind heb ik daar gewoond. Dus ik heb nog best wel warme herinneringen aan hoe het destijds was. Maar ik was 7, 8 jaar toen ik hier naartoe kwam. En dus het Suriname wat ik me herinner van die tijd was een veel mooier land dan dat het nu is. Dat land is natuurlijk nog even prachtig, maar hoe het er nu voor staat. Het over de economische situatie waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Ja. En dat vind ik jammer. Maar als ik nu zou moeten kiezen, een enkeltje Suriname of een enkeltje Indonesië, dan zou het waarschijnlijk naar Indonesië worden. Duidelijk. Je hebt me net verteld over familieonderzoek. Dat je thuis voelt in verschillende landen. Nu naar de volgende lijn. Je bent naast het van tot slaaf gemaakte. Wat geef jij mee aan jouw dochter als het gaat om deze geschiedenis? Nou, zij heeft vandaag samen met haar moeder geboeid zitten kijken naar de live uitzending van de herdenking. En heeft haar papa op tv gezien. En dat zijn de kleine dingen die we nu al meegeven. Ze is bijna 7. Ze wordt eind van het jaar wordt ze 7. Maar we geven haar wel echt duidelijk mee wie ze is. En dat ze trots moet zijn op waar ze vandaan komt. Want als je aan haar vraagt waar ze vandaan komt, zegt ze, nou, ik ben Amsterdammer, ik ben geboren in Amsterdam-Oost. Maar papa komt uit Suriname en mama is van de Molukken. Dus dat zijn allebei twee werelden, twee verhalen die natuurlijk onlosmakelijk verbonden zijn met dit verleden. En voor ons is het belangrijk om dat aan haar mee te geven. Dat geef je aan haar mee? Zeker. Ze had vandaag een hele mooie kotto aan. Wat voor kleur? Met allemaal verschillende kleurtjes. Roze, blauw. Liep ze heel trots mee op het Museumplein. Nou, heel mooi. Ik wil het toch van je weten, hoor. Want iedereen geeft hele andere reacties. Toen de koning zijn excuses uitsprak, wat dacht jij? Ik dacht, what's next? Oh, wat hoop je dat het volgende is? Ik dacht, waar kan ik mijn factuur naartoe sturen? Laat ik het beginnen met te zeggen, ik vond het mooi. Ik vond het oprecht. Hij kwam oprecht over. Maar voor mij is het ook zoiets van, oké, nu die excuses van de minister-president hebben we al gehoord. Nu van de koning. De onderzoeken naar zijn familie lopen ook nog. Maar het belangrijkste is, hoe gaat dit invloed hebben op het beleid? En hoe gaat dit ervoor zorgen dat mijn dochter straks niet meer te maken heeft met de dingen waar wij vandaag de dag mee te maken dus hebben? Dus na de komma, van waar premier Rutte het over had. Ja. Ja. Dank Leroy Niemel. En nog een fijne viering of herdenking vandaag. Dank je wel. Ja. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole ter Borg. Wouter Vervaart. Ja, dag. Het kabinet stelt een fonds van 200 miljoen beschikbaar voor maatregelen op het terrein van bewustwording, betrokkenheid en doorwerking. Maar wat is de doorwerking van het slavernijverleden? En waarom heeft de koning vandaag excuses gemaakt? De gast is Wouter Vervaart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond, Wouter. Fijn dat je er bent. Waarom heeft de koning excuses gemaakt? Ja, ik denk dat iedereen dat wel inmiddels begrijpt. Hij heeft excuses gemaakt voor het slavernijverleden, de Nederlandse betrokkenheid bij het koloniale slavernijverleden. Maar er zijn mensen die zeggen van, daar hoort hij geen excuses voor te maken. Nou, bij de premier is dat misschien nog wel een terechte vraag. In zekere opzicht, maar bij de koning weer wat minder. Omdat hij natuurlijk in een familie zit die ook zelf heel nauw betrokken is geweest bij dit verleden. Dus als er iemand ook persoonlijk excuses kan maken, ook namens zijn eigen voorvaderen, is hij het wel. En toen dat nieuws naar voren werd gebracht, 500 miljoen heeft het Koningshuis verdiend aan het Nederlands kolonialisme en slavernij. Was dat een soort bedrag waarvan je dacht van, hé, dat verbaast me of juist niet? Het verbaasde mij eigenlijk helemaal niet. Dus het lijkt me logisch dat de stadhouders veel geld hebben verdiend met de VOC en met de WIC en met de, nou ja, de koloniale handel van toen. En zij in ruil voor die bedragen die ze ontvingen hebben ze ook allemaal diensten verleend, militaire bescherming gegeven, et cetera. Ze zaten er heel zwaar in. En dat heeft mij dus niet verbaasd dat het om dit soort bedragen gaat, als je dat omrekent naar bedragen van nu. En eigenlijk wordt er al decennia lang gevraagd om excuses van zowel de premier als de koning. Nu is het zover, afgelopen december. En nu? Waarom heeft het zo lang geduurd, denk je? Ja, die eigenlijk nog interessanter is eigenlijk van, wat voegen de excuses van vandaag toe aan de excuses van december? Ja, vertel. Het heeft heel lang geduurd, maar nu volgen de excuses zich in hoog tempo op. Nu gaat het opeens snel. En ik vond het heel bijzonder dat de koning echt een stap verder heeft gezet, in mijn ogen, dan de stap die, de vrij grote stap die premier Rutte veel te laat in december al zette. Hij gaat echt verder in de woorden die hij gebruikt en ook in de begrippen die hij gebruikt om het onrecht te benoemen. En ook de verantwoordelijkheid van de mensen nu voor de daden van toen een naam te geven. Ik vind dat hij daar echt verder in is gegaan. En aan welke woorden denk je? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan dat hij eigenlijk heel nadrukkelijk zegt van, ik vraag vergiffenis voor het feit dat de stadhouders van toen, de machthebbers van toen, niet hebben ingegrepen, geen einde aan dat systeem hebben gemaakt, terwijl eigenlijk toen al duidelijk was dat het verkeerd was wat daar gebeurde. Hij zegt, het was mogelijk gemaakt door middel van recht, maar toch hadden we de morele plicht om ons daartegen te verzetten. En ik verwijt mijn voorvaderen dat ze dat niet gedaan hebben. En waarom was het nou onrecht in de vorm van recht toen? En dat was echt de rode draad door de speech. Doordat hij zei, hier in Amsterdam was slavernij verboden, werd het als iets mensonwaardigs gezien. En daar, in de koloniale ruimte, in de koloniale gebieden, mocht het juist wel. En er was een dubbele moraal. En omdat we er zo van profiteerden, hebben we niet ingegrepen. Maar we voelden eigenlijk al aan dat het moreel scheef zat, dat het wrong. Het was iets wat heel erg wrong. En je had er eigenlijk, zei hij zelfs, tegen in opstand moeten komen. En ook de machthebbers hadden zich daar tegen moeten keren. En dan gaat hij over Tula spreken, de verzetstrijder in Curaçao, ja. Opstandelingenleider in Curaçao. En dan geeft de koning vandaag Tula gelijk. Hij zegt, dat was de redelijke stem die klonk. En de reactie die daarop kwam, dus zijn ter dood veroordeling, de verschrikkelijke manier waarop hij ter dood werd gebracht, dat was het onrecht en dat was barbaars. Dus hij schaart zich achter Tula en veroordeelt het juridische systeem van toen als onrecht. Ik vind het ook slim dat hij dat op die manier brengt. Ja, het is slim en het is ook wel heel bijzonder dat een staatshoofd, dat een koning zoiets doet. Dat is voor mij wel, dat heb ik niet echt, ik heb niet veel voorbeelden waarin dat gebeurt. Maar ik vind het meer dan slim. Ik vind het ook echt een mogelijkheid biedend om voortaan op een andere manier met deze geschiedenis om te gaan. En waarom denk je dat hij dus verder is gegaan in zijn bewoordingen, vergiffenis, zichzelf linken aan Tula? Omdat hij de afgelopen maanden, misschien wel het afgelopen jaar, hiermee bezig is geweest. Dus hij is naar Curaçao toegegaan. Hij heeft de plantage bezocht, waar Tula in opstand is gekomen. Hij heeft gesproken met heel veel mensen in Nederland, maar ook op de Caribische eilanden. En hij heeft heel veel geluisterd. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt waardoor hij nog verder eigenlijk dan de premier nu kan zeggen, niet alleen met de ogen van nu is het verkeerd, maar het was ook met de ogen van toen al verkeerd. En dat is denk ik een hele belangrijke, want door te zeggen ook met de ogen van toen, ook met de maatstaven van toen is het verkeerd, doe je eigenlijk recht ook aan de slaafgemaakte van toen. En zeg je echt als koning nu, het onrecht wat jullie overkwam had een juridische vorm, maar ik, koning, zeg, dat was juridisch onrecht waar zelfs de machthebbers van toen zich tegen hadden moeten keren. Dus Zit er juridisch, noem dat woord neem je in de mond, zit er juridische gevolgen aan de excuses? Ja, nou, dat is. Ik zou zeggen, ten eerste is het heel belangrijk dat hij het doet. En hij maakt zelfs een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, wat ik ook heel bijzonder vond van deze toespraak. Dus hij zegt van, ook in de Tweede Wereldoorlog werden we geconfronteerd met recht in de vorm van onrecht. En ook toen hadden we de morele plicht om in opstand te komen. En diezelfde morele plicht heb je als je in aanraking komt met slavernij, ook al heeft het een juridische vorm. Dus hij gebruikt juridische termen. Hij gebruikt het begrip misdrijf tegen de menselijkheid. Een heel groot, zwaar woord om een misdrijf aan te duiden, met die ook een zekere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dus de vraag is van, ja, heeft dat ook juridische gevolgen? In ieder geval heeft het tot gevolg dat je echt verantwoordelijkheid neemt voor iets wat een misdrijf kan worden genoemd. En dat betekent dat je je openstelt voor een gesprek over herstel. Hij noemt het woord herstel ook, neemt hij ook in de mond in de toespraak. Dus hij gaat echt verder dan Rutte. Ik vind dat hij echt verder is gegaan dan Rutte. Was die toespraak van Rutte dan minder? Ik zou zeggen van, de toespraak van Rutte in december was eigenlijk nodig om deze toespraak mogelijk te maken. Maar hij gaat duidelijk verder dan Rutte, ja. We hadden het net over Tula, we hadden het over Curaçao. Ik wil naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan. Daar is ook veel aan de hand, hè? Ik wil het hebben over die, is er eigenlijk sprake van rechtsongelijkheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dat wordt vaak gezegd, maar is dat zo? Nou, ik denk dat je echt wel kunt zeggen dat de rechtspositie van mensen op de Caribische eilanden anders is dan de rechtspositie van mensen in het Europese Nederland. Dus de hoogte van de uitkering bijvoorbeeld verschilt al, terwijl de levensstandaard daar niet per se veel goedkoper is. Dus er is wel degelijk sprake van rechtsongelijkheid nog steeds, denk ik. Terwijl ze allemaal, hè, allemaal onderaan, terwijl ze allemaal bij het Koninkrijk horen. Ja, dus de eilanden zijn natuurlijk ook verbonden met het, met Nederland. Ze behoren tot het Koninkrijk. Dus dan zou je een volkomen gelijke rechtspositie verwachten die er toch niet helemaal is. Hoe kan dit? Ja, ik denk dat is ook een gevolg van de geschiedenis, van het koloniale verleden, van de wijze waarop we natuurlijk gewend zijn om toch altijd een onderscheid te maken tussen wat in Europa mag en is toegestaan en wat er buiten Europa is en is toegestaan. Dus een koloniale manier van denken is altijd dat de beschaafde regels gelden voor de beschaafde volk of het beschaafde deel van de wereld en dat daarbuiten andere normen gelden. Dus er is een soort tweedeling in ons hoofd. Eigenlijk ging het gesprek hiervoor er ook een beetje over, waarbij we eigenlijk altijd denken dat in Europa dingen beschaafder zijn, dat er meer mogelijkheden zijn dan naar buiten. En een soort van tweedeling die eigenlijk nog teruggaat tot de koloniale tijd, waarin er ook twee rechtsregimes waren. Een rechtsregime voor Nederland in Europa en een ander rechtsregime voor de koloniale gebieden. He, dus Nederlands-Indië, Suriname, de Caribische eilanden. Ja, dus en dat heb je nu nog steeds in zekere zin. Dat is ook een soort koloniale erfenis die door de speech vandaag misschien kan helpen om dat wat meer gelijk te gaan trekken. Dus dat werkt vandaag de dag nog door. Absoluut. Op het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Ik denk het wel. Ja, en ik denk dat zo'n toespraak van vandaag een opening geeft op een gesprek en een mogelijkheid om daar iets aan te doen. Maar hoe veranderen we dat dan? Wat moet er gebeuren? Ja, wat er concreet moet gebeuren, dat zal in gesprekken duidelijk moeten worden. Maar doordat de koning, die op zichzelf hoog geplaatst is, vandaag heel laag, heel erg door het stof ging, doordat iemand die hoog is zich nederig en klein maakt, geeft hij wel een opening op een eerlijker gesprek daarover. Dus ja, dat vond ik ook wel heel mooi ook aan de toespraak. Ja, want je had het net op de hoogte van uitkering. Ik weet ook dat het stemrecht bepaalde gedeeltes niet geldt. Dat je 10 jaar in Nederland gewoon moet hebben op bepaalde eilanden om te kunnen stemmen, hè, voor de Tweede Kamer. Maar want ik heb ook begrepen dat als we bijvoorbeeld naar Aruba gaan, hè, daar was natuurlijk ook een president die in hongerstaking is gegaan. Dat heeft daar ook weer mee te maken, toch? Met de autonomie? Ja, ik weet... deze details over zeg maar, hoe die ongelijkheid nu in de Caribische eilanden wordt ervaren, die kan ik eigenlijk niet geven. Laten we dan naar Nederland gaan. Hoe werkt dat slavernijverleden door vandaag de dag? We hebben het er net al een beetje over gehad, racisme. Maar wat zien we verder? Ja, ik denk dat er nog steeds toch heel veel discriminatie is om te beginnen. En racisme, misschien zelfs in zekere opzicht toenemend racisme. En ik hoop ook dat zo'n speech als vandaag bijdraagt om daar weer tegen in te gaan. En ik denk ook dat er kansongelijkheid is. Dus op de arbeidsmarkt, dat er om binnen te komen, om bepaalde posities te krijgen, dat er nog steeds heel veel achterstelling is in Nederland, waar echt nog heel veel aan gedaan kan worden. En om dan toch nog even terug te gaan naar bijvoorbeeld Suriname of het Caribisch gebied. Er is ook nog heel veel sociaal-economische ongelijkheid als gevolg van dit verleden. En je zou toch ook in termen van reparatie kunnen kijken van waar zitten nou echt de achterstanden die op de een of andere manier nog te maken hebben met dit verleden? En wat zouden we in de vorm van reparatie kunnen doen om iets aan die ongelijkheden nu nog te kunnen doen? Ik begon met dat fonds van 200 miljoen. Hoe kan dat effectief ingezet worden? Ja, ik heb de indruk dat dat fonds eigenlijk met name bedoeld is voor, laten we zeggen, bewustzijnsverhoging. Dus dat gaat het om allerlei culturele projecten, om gewoon meer aandacht aan het thema te besteden, om het geschiedenisonderwijs te verbeteren, om misschien monumenten op te richten of herdenkingen of workshops of wat dan ook. Dus dat zit toch heel erg in de cultureel-educatieve sfeer, wat belangrijk is. Maar ik denk dat je ook, en dat was ook wel iets wat vandaag wel gezegd werd, ik geloof ook door Linda Nooit meer van Ninzee, die zei van we moeten ook nu de gelegenheid gebruik maken om ook over die sociaal-economische reparaties verder te praten. En het niet alleen maar te laten bij een cultureel project. Het moet niet alleen maar gaan om educatieve en culturele initiatieven die op zichzelf heel zinvol zijn. Maar je moet ook iets aan die ongelijkheid doen die deels ook sociaal-economisch van aard is. Ja, ik denk dan gelijk van, hoe doen we dat? Wat is dan de eerste stap? Nou ja, bijvoorbeeld, ik zou je kunnen voorstellen dat de Nederlandse regering toch in gesprek gaat met de eilanden over wat reparatie zou kunnen zijn. Een open gesprek. Of ook een gesprek tussen de Nederlandse regering en de regering in Suriname over wat reparaties zouden kunnen zijn. En die stap is, die zou ook wel heel significant zijn. Er wordt nu wel verwezen naar Duitsland. Hè? Die heeft dus, ik geloof, 1 of 2 jaar geleden in een overeenkomst met Namibië, naar aanleiding van de genocide daar aan het begin van de 20e eeuw, een grote financiële reparatie heeft afgesproken, waar je van alles van kunt vinden, maar wel een voorbeeld van ook een financiële tegemoetkoming om als vorm van herstel. Dus er zijn wel ontwikkelingen dat je zegt van, het zou eigenlijk niet alleen maar bij culturele maatregelen of bij educatieve projecten moeten blijven. Maar eigenlijk bij die ongelijkheid, de sociaal-economische positie. Je moet ook iets doen aan de sociaal-economische ongelijkheid, denk ik. Dank Wouter Veraard voor deze toelichting. Ja. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole Terborg. Muziek en Afrikaanse religies waren vaak verboden voor het slaafgemaakte. Zo ook de Curaçaose tamboe. Een trommel, een muzieksoort, maar ook zang en dans. Je hoort componist en percussionist Ferdinand Châtelain met Tillele. Quanto tenho sofri, mas só não está negligar. Nada quem que vai delante, olvidando tu sobrar. Aue mi que canta pavo, um tambu pa de flejar. En formi telele, pa noe não queda atrás. Telele, lele, telele. Le le le Chatelein met Tillele. Hoe wordt de afschaffing van de slavernij op de eilanden herdacht en gevierd? Verslaggever John Samson van het Caribisch Netwerk is op Bonaire. John, het is daar 6 uur eerder, dus goedemiddag. Goedemiddag. Sint Maarten, Sint Eustatius, Bonaire, Saba, Aruba, Curaçao. Hoe wordt het daar beleefd? Wat gebeurt er daar? Nou, op alle eilanden is dit keer een speciale herdenking. Dat is lang niet vanzelfsprekend. Curaçao bijvoorbeeld viert liever 17 augustus Tula-dag. Een dag waarop mensen zich afvragen... wat kunnen wij vandaag de dag leren over onze verzetsheld? Hoe zit het met onze emancipatie? Nou, dus dit keer wel op alle eilanden een speciale herdenkingsdag. Opvallend is wel dat 1 juli een nationale vrije dag is... op Sint Eustatius en Sint Maarten... De premier van Sint Maarten, Sylvia Jacobs, die pleit nu voor een nationale feestdag 1 juli in alle rijksdelen van ons koninkrijk. Dus ik ben hier zelf op Bonaire vandaag, waar zojuist een speciale herdenking werd gehouden met optredens van jongeren. Ik zag in het publiek bij veel mensen van allerlei achtergronden kippenvel. Heel bijzonder om te zien. Een plein vol mensen die ook op een groot scherm naar de toespraak van koning Willem-Alexander keken met de excuses. Ik vroeg aan deze mensen een paar van wat zij hiervan vinden. Ik heb het wel gehoord. Ik heb ook in mijn familie de groepschat gekregen en ze zeiden... excuses, waar is het geld? Daar zijn mensen nu denk ik een beetje naartoe. Een excuses is een woord, maar het moet ook daden hebben. Dat vind ik belangrijk. Dus wat ga je er daarna mee doen? Het deed iets met een warm gevoel van binnen, zegt ze. Eindelijk zeggen ze wat ze hebben gedaan. Heel goed dat de koning excuses heeft gemaakt. Want tot op de dag van vandaag wordt er door Europese Nederlanders gediscrimineerd. In Nederland, maar ook hier op Bonaire. Ik wil gelijk worden behandeld. Meer vraag ik niet. Ja, minister Hugo de Jonge is vandaag hier op Bonaire namens het kabinet... en hij verwees in zijn toespraak naar de komma van Rutte. En het valt hem ook op dat nu het Caribische perspectief... de geschiedenis ook verteld wordt. Niet alleen het Nederlandse perspectief... maar soms wel erg het koloniale perspectief. Hij belooft namens het kabinet geld voor meer onderzoek voor bewustwording. En hoe werd erop gereageerd? Ja, mensen applaudisseerden. Dus ik heb... allerlei mensen gesproken, ook op de 6 eilanden. Als het gaat om bewustwording, ja, hoe nu verder? En als ik die vraag stel, wijzen ze me toch wel op de ongelijkwaardigheid. De bittere armoede op de eilanden. De grote contrasten met het rijke Nederland. Mensen in de bijzondere Caribische gemeente Bonaire, Saba en Stesa zeggen... we worden ongelijk behandeld. We voelen ons tweederangs burgers. En er geldt in deze gemeente trouwens geen sociaal minimum... De uitkeringen zijn ook veel lager dan in de gemeente, in de Europese Nederlandse gemeente, bijvoorbeeld Hilversum, waar jij zit. Sterker nog, er is een gebrek aan sociale voorzieningen. Waar jij dus zit in Hilversum, in de studio. Jullie kunnen daar een WW-uitkering meenemen naar de gemeente Bonaire. Maar hier op Bonaire bijvoorbeeld hebben mensen niet eens recht op een WW-uitkering. En verder zeggen ze, onderwijs over onze gedeelde geschiedenis. Inderdaad, meneer De Jonge, kom maar op, we hebben nog veel te leren. Ja, want ook op Bonaire heb ik begrepen, maar ook Curaçao is echt sprake van ongelijkheid. Bijvoorbeeld bepaalde stranden zijn niet meer toegankelijk voor iedereen. Daar wordt over geklaagd. Hoor jij dat ook? Dat soort dingen? Ja, dat zie je ook. Dus je moet meestal via een hotel naar binnen komen. Ja, en als je niet bijvoorbeeld $50 betaalt, mag je daar officieel niet zwemmen. Nou, officieel mag het wel. Maar in de praktijk word je nog steeds weggestuurd. Ja, die verhalen hoor je nog steeds. Dank John Samson vanaf Bonaire voor jouw toelichting. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole Terborg. Er is ook altijd verzet geweest in de transatlantische slavernij. Bijvoorbeeld in Suriname, waar tot slaafgemaakte de plantage wisten te ontvluchten en dorpen stichten in het binnenland. Maar ons zijn de afstammelingen van deze Afrikanen. Jobun Polimé is voorzitter van de stichting Makandi, die zich inzet voor de Aukaanse Maron-gemeenschap. Welkom. Dankjewel. Jouw vader is... Je wil wat zeggen. Ja, ik wil wat zeggen inderdaad. Je gaf aan dat ik voorzitter ben van stichting Boko Makandi. Oké. Okay. Even heel voor goed. De goede orde. Stichting, heel goed. Stichting heel goed. Boko Makandi. Ja. Jouw vader is Maron. Ja, klopt. Wat betekent het voor jou dat jij afstamt van die Afrikanen die gevlucht zijn in het binnenland? Naar het binnenland? Ja, ik moet zeggen dat het de laatste 2 à 3 jaar steeds meer voor mij is gaan betekenen. Ik ben geboren en getogen in een klein dorpje of stadje in Nederland, Culemborg. Met een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader van Maron komaf. Ben eigenlijk overwegend Nederlands opgevoed door de jaren heen. Wat bedoel je daarmee? Dat ik echt gewoon heel, heel Nederlands opgevoed ben. Dus dat ik dat mijn doen en laten heel erg Nederlands is. Maar dat ik eigenlijk van binnen toch ook wel iets anders voel. En mijn vader heeft 2 à 3 jaar geleden heeft hij mij gevraagd of ik voorzitter wilde worden van Stichting Boko Makandi. Wacht even, ga terug. Ja. Waar was dat? Dat hij dat zei. En wat was jouw reactie? Nou, dat is heel leuk dat je dat vraagt. Dat was op het moment dat ik met mijn ouders in België op vakantie was. En we waren aan het eten. En ja, toen vroeg hij het eigenlijk een beetje... Hij vroeg het niet direct, maar een beetje zijdelings, subtiel vroeg hij het aan me. En mijn eerste reactie was toch wel een soort van direct ja. Mijn vader had zoiets van... Ja, moet je dat nou wel doen, hè? Gaat het allemaal wel lukken? Maar, dus hij stelde de vraag, maar had gelijk twijfels. Dus. Ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk wel. Nu zit ik hier, hè? Ja, en waarom? Want ik denk van, waarom zeg je ja? Je bent hier opgegroeid. Je zegt zelf, ik ben heel Nederlands opgevoed. Ja. En dan zeg je toch ja om je in te zetten voor een gemeenschap die je eigenlijk nauwelijks kende. Ja. Ja, dat is toch iets wat je denk ik voelt branden in jezelf of zo. Dat is toch een gevoel waar je op afgaat. Ik kan het niet helemaal verklaren, maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met het feit dat mijn vader is cultureel antropoloog. Is gespecialiseerd echt in de Maroncultuur. Die weet alles. Hij weet er alles vanaf. En hij heeft ons ook... Mijn zus en ik ook altijd heel veel over die cultuur verteld en bijgebracht. En ik weet nog wel dat ik als kind altijd heel nieuwsgierig was naar alles. En zo ook naar die cultuur. En ik denk dat ook wel iets is wat dan toch is bijgebleven. En daarnaast denk ik dat mijn bezoek aan Suriname, dus echt het dorpje waar mijn vader, maar ook mijn opa... Is mijn opa dorpshoofd van is geweest. Dus dat is een dorpje dat heette Moitaki. Dat ook wel een hele grote rol heeft gespeeld in de beslissing die ik uiteindelijk heb gemaakt. Oh ja? Wat gebeurde er daar dan? Nou ja, wat gebeurde er daar? Ik ging naar het dorp toe en dat ik daar was geweest, heeft invloed gehad op dat ik ja heb gezegd. Want ik... Ja, wat ik daar heb meegemaakt is eigenlijk gewoon hoe... hoe mijn familie, maar ook mijn voorouders leefden, maar ook nog steeds leven. En dat is heel bijzonder. Dat is heel uniek. Maar dat voelde voor mij ook wel echt als... Ja, het voelde niet gek of zo. Het voelde ook wel weer natuurlijk. Dus... Iets wat, ik kan het niet goed beschrijven, maar dat nou, was ik denk zo, je dat heel goed doet. Het was gewoon eigenlijk iets van binnen. Ja. Ik wil nog even gaan naar de naam Maron. Ik hoor ook mensen daarover zeggen van... ja, die dat woord, dat moeten we niet meer gebruiken, want het is bedacht door plantagehouders. En het betekent ook ontsnapt en verwilderd dier. Ja. Hoe denk jij hierover? Ik heb je wel zo aangekondigd. Ja. Hoe denk ik hierover? Ik heb het zelf altijd voor mijn gevoel wel gezien als een naam. Ja, echt wel als een naam waarvoor een gemeenschap voor staat. Maar als ik hoor hoe er vroeger over werd gedacht, hoe die naam tot stand is gekomen en hoe mensen er nu nog steeds over denken, dan kijk ik daar toch wel anders tegenaan. Dan vind ik dat als je die naam uitspreekt, ook goed op de mensen op de groep moet letten die of het goed valt. Maar ik heb nog geen antwoord op de vraag of jij blij bent of het fijn vindt dat je zo genoemd wordt. Ik ben nooit zelf direct door iemand Maron genoemd. Van, hè, jij bent toch Maron? Afstammeling van Maron? Je vader is Maron? Laat ik het dan zeggen, dan voelt het wel voor mij als trots. Ik bedoel, ik ben trots op de naam Maron. Voor mij voelt het als trots. En ik ben dan zelf een Aukaner, om het zo maar te zeggen. Of gedeeltelijk Aukaner. Als iemand dat tegen mij zegt, dan voelt dat wel voor mij als trots. Niet als belediging, zeker niet. Ja, want als we Maron-gemeenschappen hebben, dan zijn er zes, hè? In Suriname. Klopt, ja. Zij wisten te ontsnappen, hè, van de plantages. Hoe konden ze dat? Want het was een heel heftig systeem, hè? Zeker, waar verdeel en heers een rol speelde, straffen, moorden. Ja. Hoe kan het dat ze dat deden in die tijd? Wat je vaak zag is dat er veel opstanden had. Hè? Er waren een hele bekende daarvan is de opstand in Tempati. Dat is ook ergens in het binnenland van Suriname. Wat je daar zag is dat er op een gegeven moment de tot slaaf gemaakte zouden naar een andere plantage worden gebracht. Maar daar waren ze net niet mee eens. Dus toen is er heel hevig verzet geweest. Zijn er ook heel veel doden gevallen aan de. Dus gewoon vechten eigenlijk, ja. Hè? Ik denk gewoon moorden. Brute afslachting, zo zou je het best wel kunnen noemen. Zelfs het Nederlandse militaire leger is ingezet. Dat is toch wel. Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Wat gebeurt er met jou? Ja, dat het moment dat ik dat hoorde, dat gaf mij dat al een onderbuikgevoel. Dat is gewoon niet. Je wil het je eigenlijk niet eens voorstellen wat er op zo'n moment gebeurt. Ja, want er is op ze gejaagd, hè? Ja. Het ging het oerwoud in en er is op ze gejaagd. Ze ging ook vaak terug, hè? Ja. Wat je vaak zag als je naar de beginperiode kijkt, toen de eerste tot slaafgemaakte ontsnapte. Vestigden zichzelf in de binnenlanden. En vanuit daar vielen zij de plantages weer aan. Onder andere ook om nieuw tot slaaf gemaakt te bevrijden. Maar ook om proviant te halen, goederen. Om zichzelf verder te ontwikkelen. Ja. Klopt het dat ze ook veel hebben geleerd van de inheemse om te overleven in het binnenland? Zeker, dat klopt. En dat zie je ook. Dat zie je in de hedendaagse cultuur nog steeds terug. Er zijn heel veel, laten we zeggen, tradities, rituelen die ook verweven zijn met de inheemse cultuur. Dus dat is. Waar kan ik me dan aan denken, bijvoorbeeld? Wat voor dan moet je aan. Er zijn verschillende tradities en rituelen. Ik kan daar nu niet eens hele specifieke van benoemen. Maar Ik wil even gaan naar de Marons nu. Hoe gaat het nu in Suriname? Ja. Met de Maron-gemeenschappen. Hoe gaat het nu met ze? Ja, het, op dit moment zie je nog steeds wel dat er. In de binnenlanden hebben ze heel erg. Staat de cultuur best wel onder druk. En dat heeft vooral te maken met de opwarming van de aarde. Dus je ziet dat er veel overstromingen zijn. Waardoor dorpen toch verloren gaan. Je ziet dat er heel veel goudwinning is. En dat is misschien nog wel op dit moment het ergste. Het oerwoud gaat eraan. Worden ook bedreigd. Dus zij worden ook bedreigd, ja. Aan de ene kant kun je dan zeggen van de man zelf misschien ook wel iets uit die goudwinning kunnen halen. Maar ja, als hun eigen woongebied bedreigd wordt, dan denk ik van wat heb je dan aan dat goud? En heel veel trek ook naar de stad. Klopt, ja.

Ja, dat geldt eigenlijk voor de hele slavernij en koloniale geschiedenis. Je hebt vooral heel veel koloniale bronnen. Dus documenten geschreven door koloniale ambtenaren en plantagehouders en dat soort mensen. Dus allereerst is het de kunst om met dat materiaal wat je dan uit die tijd hebt, om daar op een andere manier naar te gaan kijken. Dus je moet het niet allemaal als waarheid nemen, maar je moet ook bedenken, wat staat er niet? Of kan ik de gegevens die daar staan ook op een andere manier interpreteren? Er staat bijvoorbeeld van kind A is ziek en kan dus niet werken. Maar er staat dus ook dat er een kind is en dat het ziek is. En dan kun je verder gaan nadenken. Oké, wat voor ziekte is dat dan? En kwam dat vaker voor? En op die manier kun je toch behoorlijk veel geschiedenis ontrafelen. In combinatie met natuurlijk ook wel andere bronnen. Hè. Er komen kinderen voor in liederen uit die tijd. Of in gezegdes. In Suriname zeggen we dan odos. En op Curaçao zeggen we proverbios. Komen ze daarin voor? En dat alles bij elkaar kun je toch een beeld maken van kinderen in de slavernij. Was jij zelf altijd nieuwsgierig naar kinderen in de slavernij? Als onderzoeker? Ja, niet zeker. Maar ik denk niet vanaf het eerste moment. Want dan denk je toch aan volwassenen. Bij slaafgemaakte mensen denk je aan volwassen mensen. En misschien zelfs in de eerste plaats vooral aan mannen. En dan vervolgens merk je, ja, maar het is natuurlijk net zo goed een verhaal van vrouwen. En pas daarna denk je, oh ja, maar er waren natuurlijk ook kinderen. En er waren relaties en daar kwamen kinderen uit. En er werd ook gewoon lief gehad en gevreeën en gefeest. En dus waren er ook kinderen. Mensen leefden ook ondanks, of dat is juist de kracht van dat verhaal, dat ondanks de hardheid en de onvoorstelbare gewelddadigheid er ook gewoon geleefd werd. En dan kom je ook op het verhaal van kinderen terecht die in dat systeem opgroeiden of die als kind de oversteek hebben moeten maken van Afrika naar de Amerika's. Nou, dan ga je dat voorstellen. Dat is onvoorstelbaar. Hoe was dat leven van kinderen op de plantage? Vanaf welke leeftijd? In de eerste plaats moet je. Sorry, ga ja, verder. Nou, in de eerste plaats moet je je voorstellen dat de sterfte onder kleine kinderen, dus vanaf het moment dat ze geboren werden totdat ze een jaar of twee werden, die sterfte was enorm. Ongeveer 50%, zo niet meer, overleed. En had een kind eenmaal het tweede jaar bereikt, nou, dan wist je dat hij meer kansen maakte in het leven. En vanaf het vijfde, zesde jaar, nou, dan was de kans een stuk groter. En dat had niet alleen met het slavernijregime te maken, maar domweg ook met ziektes, hè, malaria en dat soort ziektes, waaraan ze overleden. Maar goed, als ze dan niet meteen overleden, dan gingen ze eerst op de rug van de moeder in een doek gebonden mee naar het werk. En dus die moeder werkte met een kind op haar rug. Dat was natuurlijk op zich heel veilig. Je bent de hele tijd bij je moeder. En die kinderen werden ook heel lang gezoogd. Dus ze konden ook tot minstens hun tweede jaar bij hun moeder de borst krijgen. En daarna mochten ze niet meer mee naar het veld. Dus de moeder ging 's ochtends het veld op, suikerriet kappen of verzamelen, of koffie plukken of katoen plukken. En dan bleven de kinderen achter bij een oude vrouw. Dat heette in Suriname de Criollo mama. Criollo mama, ja. En en die paste dan op een groepje kinderen, zo tussen de 2, 3 jaar en jaar of 6, 7. En daar waren ze dan de hele tijd bij die Criollo mama. En die verzorgde verhalen, die zong liederen met ze. Ja, nu klinkt het heel gezellig. Nu klinkt het heel gezellig. Maar ze moesten toch vanaf een bepaalde leeftijd ook aan de slag en werken. En, ja, zeker. Maar dat was pas vanaf een jaar of 6. En dan moesten ze karweitjes gaan doen. Dan moesten ze dus op het erf van de plantage gaan schoonmaken. En ze kregen ook taken van hun moeder. Bijvoorbeeld gaan vis vangen. Dat deden ze ook voor de avondmaaltijd. Dus langzaamaan kregen ze dan kleinere taken. En ieder jaar dat ze ouder werden, kwamen daar taken bij. En dan vanaf een jaar of 14... Dan 14, misschien 15, dat verschilde ook een beetje in de loop van de tijd. Dan werden ze volwassen verklaard en dan kregen ze eerst een halve taak op het veld. En 1 of 2 jaar later een taak zoals iedere volwassene. En dan konden ze ook verkocht worden vanaf die leeftijd? Dan konden ze ook verkocht worden, ja. Maar het ging natuurlijk vooral omdat ze hard werkten. Ja, en vanaf 6 jaar werken, dat vind ik ook heftig. Vanaf 6 jaar? Ja, dus een kleine taken, maar het was wel deel van het systeem. Ja. Sommige kinderen, dat weten we natuurlijk, waren ook het resultaat van de verkrachting van hun moeder, hè, door de slavenhouder. Werden die kinderen anders behandeld? Want die waren dan lichter, vaak? Mm-hmm. Ja, dat was ook deel van het systeem. Dat lichter gekleurde kinderen en volwassenen, die kregen de betere banen. Daar werd eigenlijk heel bewust een nieuwe groep gecreëerd. Ze waren niet wit en ze waren niet zwart, maar ergens daartussenin. En die werden dus ook als een soort buffer tussen wit en zwart ingezet. Want daar was het systeem op gebaseerd. Verdeel en heers. Je zet de ene groep tegen de andere op. Je bevoordeelt de ene groep, zodat die misschien wel meer aan jouw kant gaat staan. En dat gebeurde dus met de lichter gekleurde mensen. Waardoor er een systeem is ontstaan van hoe lichter je van kleur bent, hoe meer kansen je krijgt in de samenleving. En dat is eigenlijk een systeem wat nooit meer verdwenen is. Tot de dag van vandaag zie je dat in Suriname, zie je dat op de Caribische eilanden, zie je dat ook in Nederland wel met schoonheidsidealen en lichter gekleurd is, wordt vaak als mooier gezien en als kansrijker. Ja, er zijn nog steeds en ook het haar natuurlijk, hè? Ja, het haar, het huidskleur. En die hun kleur, hun huid bleken om er maar iets lichter uit te zien. Dank. En dat is natuurlijk, dat is toen ontstaan. Dat is toen ontstaan, dat systeem wat nog steeds doorwerkt, ook in ons schoonheidsideaal. Dank Alex van Stipriaan voor deze toelichting. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole Terborg. De kerk is momenteel bezig met een groot onderzoek naar rol tijdens het slavernijverleden. Aangeschoven is Martijn Stoutjesdijk, een van de hoofdonderzoekers van het onderzoek Kerk en Slavernij. Welkom Martijn. Dankjewel. Waarom dit onderzoek? Nou, eigenlijk wisten we nog niet zo heel gek veel van de rol van de kerk in het Nederlands slavernijverleden. Dat is een beetje gek om te zeggen. Je zou zeggen, nou, de kerk is een belangrijk instituut. Is 2,5 eeuw was hij er altijd bij. Maar er was nog nooit een boek aangeweid. Een paar artikelen wel over geschreven. En voor zover onderzoek was gedaan, ging het altijd over de witte dominees, wat die deden, of de kerken groeiden of niet. Maar het ging maar zo weinig over hoe de tot slaafgemaakte dingen ervoeren. Hoe zij die boodschap van het christendom ontvingen. Of daar juist investeerden. Tegenkwamen. En al dat soort vragen willen we ook gaan stellen. En dat zijn vragen die eigenlijk nog niet eerder gesteld zijn in het onderzoek. En zelf, had je zelf wel een idee van oké, die kerk en de slavernij, dat is nauw met elkaar verbonden of niet? Ja, dat moet eigenlijk natuurlijk wel. Hè. Kijk, we weten wel, ons onderzoeksproject is eigenlijk nog maar net begonnen in januari, maar we weten al wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat de kerk altijd meeging op de boten van de WIC, de VOC, dat zieke troosters meegingen. Dat was een soort van kerkelijk ambt. En dat waar er koloniën gestart werden of handelsposten gestart werden, ook vaak ook als eerste werk een kerk werd opgericht. Dus die kerk was er eigenlijk vanaf het begin meteen bij. Dat weten dus we wel. Dus de kerk was erbij. Dat de kerk was er, dat, zeker. Dus absoluut. Dan is de vraag, wat is de rol van de kerk? He? Nou ja, dat gaan we de komende jaren dus onderzoeken. Dus ik kan er ook niet te veel op vooruit lopen. Maar de kerk had in ieder geval verschillende rollen. He, ze was belangrijk bijvoorbeeld omdat ze een soort van als hoeder van de samenleving fungeerde. Ze controleerde of mensen zich fatsoenlijk gedroegen of ze zich schuldig maakte aan wat dan genoemd werd veel wijverij, bijvoorbeeld ontucht. Of dat ze deden aan alcoholmisbruik, dat soort zaken. En het bijzondere is bijvoorbeeld dan, dat, en dat is een van de dingen die we graag verder op willen inzoomen, is dat we bijvoorbeeld nog niet bewijzen hebben gevonden dat de kerk ook mensen aansprak als ze tevreden waren in het in hun behandeling van tot slaaf gemaakt. En ja, dat is dan wel weer heel, ja, heel moeilijk om dat een plek te geven. Waren de kerken ook echt bezig met slavenhandel? Dus dat ze misschien een aandeel hadden in plantages? Is daar al iets duidelijk over? De kerk als instituut, daar weten we nog niet zo gek veel over. Over de rol van de financiën. Maar we weten wel dat predikanten heel dikwijls slaven hadden. Eigenlijk altijd. Ik ben zelf bijvoorbeeld in Suriname nog geen enkele predikant tegengekomen die geen slaafgemaakte tot zijn bezit had. De eerste predikant in Suriname had meteen een grote suikerplantage met meer dan 50 slaafgemaakte. Dat zegt toch al heel veel? Dat zegt zeker heel veel, absoluut. En we weten bijvoorbeeld van de Lutherse kerk dat die op een gegeven moment ook een eigen plantage had om de kerkfinanciën, zeg maar, een beetje, nou ja, er bovenop te brengen. Dus dat is een bizar idee, een kerk die een plantage had. Ja, ik weet wel dat ik heb gelezen, begin van deze maand kwam er een bericht naar buiten. Dat werd er wel gezegd vanuit jullie als onderzoekers dat de kerk institutioneel al betrokken was bij de slavernij en slavenhandel. Wat bedoelen jullie hiermee? Volgens mij was dat Tienke. Tienke Hondius. Ja, die zei dat. Ja. Institutioneel, wat ja, er was nog geen conclusie, maar dat kon ze wel zeggen. Ja, dan moet ik even in het hoofd van Dienke kruipen. Of wat denk je? Wat heb je allemaal? Een gewaardeerde collega overigens. Nou ja, waar het denk ik om gaat, wat Dienke waarschijnlijk bedoeld heeft, is dit was niet iets waar de kerk niet van af wist. We weten ook dat de bestuurders van de kerk, dat was vaak dezelfde elite die ook bestuurders waren van de WIC en de VOC. Dat was een klein groepje witte mannen dat zeg maar circuleerde op hoge posten. Dus op die manier is die verwevenheid, ook wel de directheid genoemd van kerk op die koloniale onderneming, die is gewoon heel nauw. Dat weten we met... Ja, wat dat was hetzelfde groepje eigenlijk, hè? Dat was vaak hetzelfde groepje, ja. Ja. Wat hoop je dat dit nieuwe onderzoek toevoegt aan de informatie die er is? Nou, ik hoop een aantal dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we meer te weten komen over wat we dan ook multiperspectiviteit noemen. Dus bijvoorbeeld het perspectief van zwarte mensen. Hoe hebben zij dat christendom gehoord? Maar ook hoe zijn ze daar creatief mee omgegaan? Dus ik ben bijvoorbeeld bezig met iemand als Johannes King. Een groot Surinaams denker uit het eind van de 19e eeuw. Die echt op een nieuwe manier die Bijbel leest. Op een andere manier dan witte theologen in Nederland deden. Dus dat is belangrijk, denk ik. Hoe anders dan? Wat is dan? Nou, bijvoorbeeld witte theologen in Nederland, die hadden het liever niet over de Exodus. Exodus is een cruciaal verhaal in de Bijbel. Het gaat over de bevrijding van Israël uit de slavernij in Egypte. Daar hadden ze het liever niet over. Nou, je kunt zelf wel raden waarom niet. Ze hadden gecensureerde Bijbels, hè? Dacht ik ook. Een beetje bepaalde stukken in de Nederlandse, we hebben daar geen bewijs van, nog niet in ieder geval voor het Nederlandse context, Nederlands koloniaal rijk. Maar de Engelsen en de Britten hadden inderdaad een speciale slave Bible waar de Exodus ook was weggelaten zelfs. Terwijl bijvoorbeeld Johannes King dus juist zegt, nee, wij zijn als die Israëlieten, wij kermen, wij jammeren, wij hebben een aanklacht richting God en God hoort ons en hij bevrijdt ons uit deze slavernij. Dus hij gebruikt het Exodus verhaal juist om zich mee te identificeren en ook zichzelf in een zekere kracht te zetten van, hey, wij zijn dat uitverkoren volk, zullen we maar even zeggen. Nou, dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. En als ik nog een tweede ding mag zeggen, dan denk ik dat een onderzoek als de onze ook heel erg van belang is, omdat het hopelijk de kerken helpt te reflecteren op de eigen rol die ze hebben gespeeld. En dan niet alleen concreet, in de zin van hadden ze slaaf gemaakt in bezit, maar ook wat voor theologie inderdaad, welke Bijbeluitleg heeft bijgedragen of gelegitimeerd dat inderdaad kerk en samenleving zich met slavernij inhield. En hebben we die, ja, ik noem dat maar even vrijmoedig, theologische fouten al uit ons systeem inmiddels? Reflectie. Nou, reflectie. Dat brengt mij tot 10 jaar geleden, hè, toen de Raad van Kerken kwam met de verklaring en naar buiten dat de kerken een grote rol hebben gespeeld als het gaat om het legitimeren en rechtvaardigen van de slavernij. Gisteren was er een herdenkingsdienst in de nieuwe kerk in Amsterdam, hè, georganiseerd door de samenwerkende kerken. En we gaan even luisteren naar een fragment. Wij beleiden voor u dat we als kerken bijgedragen hebben aan het in stand houden van de slavernij. Dat wij door onze theologie het misbruik van mensen gerechtvaardigd hebben. Dat wij niet opgekomen zijn voor rechtvaardigheid en de vrijheid van zusters en broeders. Dat ook de kerken hebben deelgenomen aan de slavernij. door de uitbuiting van tot slaaf gemaakte mensen. Wij belijden voor u dat wij er ook vandaag onvoldoende in slagen werkelijk inclusieve gemeenschappen te zijn. Dat wij ook vandaag te weinig doen tegen huidige vormen van slavernij, racisme en discriminatie. Dat was René de Reuver gisteravond. Mm-hmm. Wat maak jij van deze woorden? Wat maak ik van deze woorden? Nou ja, wat ik hoor is, René de Reuver is behalve lid van de Raad van Kerken ook de scriba van de PKN, de grootste protestantse kerk in Nederland. En ik hoor hier dat de protestantse kerk in Nederland en de Raad van Kerken in ieder geval duidelijk aan zelfreflectie wil doen. Dat ze zich reeds bewust zijn van een zekere rol die zij gespeeld hebben en daar oprecht spijt voor betuigen. Ja, en ik denk dat ze dat op een heel mooie kerkelijke manier doen, door schuld te belijden, zoals ze dat zelf noemen. Ja, want is schuldbelijden is hetzelfde als excuses, volgens jou? Oeh, ik weet niet of je die vraag aan een man de juiste persoon stelt. Waarom twijfel je of jij de juiste persoon bent? Dat zit soms een heel grote taalspel aan allerlei terminologie aan vast. Maar laat ik het zo zeggen, ik was bij die kerkdienst en voordat deze belijdenis werd uitgesproken, werd er ook gezegd, dit is de manier waarop wij onze excuses uitspreken. Namelijk in een kerkelijke taal, dat doen wij als schuldbelijdenis. Dus het werd, zoals ik het in ieder geval hoorde, zelf aangeduid als excuses. Heb ik het dan ook beluisterd. En ik denk dat dit een belangrijke stap is. En ik denk ook, ik ben betrokken geweest ook een beetje bij dit proces, dat er heel veel mensen, zeker uit de Surinaamse en de Caribische gemeenschappen, ook echt zaten te wachten op deze stap van de kerken. Ook omdat er een rol, denk ik, te vervullen is voor de kerk in de toekomst. In ieder geval vanuit die gemeenschappen is er zeker nog een rol voor de kerk. Ja. Dus jij zat in de kerk. Ja. Wat gebeurde er om je heen? Want ik hoorde ook dat er aan tongen gesproken werd door voorgangers. Papiamento. En er was een prachtige preek van een combinatie van een Surinaamse en een Nederlandse predikant die samen een preek hielden. Wat ik een heel mooi symbolisch gebaar vond. Wat gebeurde er in die kerk? Nou, er was een combinatie van verdriet en hoop. En ik denk dat dat een heel mooie combinatie is. Verdriet om wat er gebeurd is. Tranen die erover mogen vloeien. Maar ook wel tranen die soms misschien mogen vloeien om positieve stappen. En moest de kerk volgens jou met excuses komen? Ja, dat vraagt u mij dan als medegelovige, zullen we maar even zeggen. Niet als wetenschapper. En ik denk dat, dat is mijn visie op de kerk, is dat een kerk voorop hoort te lopen als het gaat om vragen van rechtvaardigheid. En dat we kritisch moeten zijn richting de manier waarop deze samenleving functioneert. En dan denk ik dat het een kerk past om niet te schromen met excuses. Om deemoedig te zijn en bescheiden. En dan denk ik dat het een goede stap is geweest om excuses te maken. Ja. Nu zijn er excuses, die liggen er. Het was een mooie dienst gisteren. Ja. Wat moet er nu gebeuren? Wat is de vervolgstap? Eén, denk ik dat het belangrijk is dat we dus nog veel meer te weten komen. Dus dat is de lijn waarop ik zit en dat is vooral onderzoek doen. En daar zijn we hartstikke hard mee bezig. Met een heel mooi team aan mensen uit ook Curaçao, Suriname en andere voormalige delen van het koloniaal rijk. Anderzijds denk ik dat het belangrijk is, dat hoor ik ook om me heen, dat er natuurlijk op een spijtbetuiging ook daden volgen. En ik weet dat er in de Raad van Kerken in ieder geval het verlangen is om in het najaar weer bij elkaar te komen. Want de kerken zijn heel druk met elkaar bezig geweest om op 1 juni symposium te organiseren. Gisteren een kerkdienst. Dat zijn grote projecten en er gaat een hoop overleg aan vooraf. Maar ze willen ook wel de stap erna zetten. Want ze hebben heel duidelijk, ook dat hebben ze ook gisteren erkend. In 2013 was er al een verantwoording over het slavernijverleden. Maar daarna is het te lang stilgebleven bij de kerk. En nu willen ze die fout niet nog een keer maken. Dus ik denk dat er in het najaar gewerkt gaat worden aan, nou ja, geef het een woord, een uitvoeringsagenda, een actielijst. In ieder geval concrete punten waarmee er dan ook invulling gegeven kan worden aan die spijt. Ik wil heel even teruggaan naar dat onderzoek. Want klopt het dat de katholieke kerk niet meedoet? Of wel? Nou ja, wij zijn... kijk, elk onderzoek kun je uiteindelijk heeft een focus nodig. Ja, oké. Okay. Dat is de, en wij hebben gezegd, we gaan allereerst kijken naar de gereformeerde kerk. Omdat dat de publiek erkende kerk was van Nederland. Dat wil zeggen, ja, dat was een soort van bijna een staatskerk, even voor het gemak. Dus dat was de kerk die een bevoorrechtere positie had en daarom ook er vanaf het begin al meteen bij was. Daarom hebben we gezegd, wij kijken vooral naar die gereformeerde kerk en dat is eigenlijk de voorloper van wat vandaag de protestantse kerk in Nederland is. Maar die kerk kun je niet bestuderen zonder ook in contact te komen met andere kerken. Dus we zijn ook bezig met de EBG, met de Lutherse kerk. Ja, de EBG heeft huis gehouden in Suriname. Ik weet niet of ik het woord huis ga. Dat is heel negatief, maar ze waren aanwezig. Ze waren zeker aanwezig. En ze hebben natuurlijk heel veel gedaan, juist onder de zwarte bevolking. En daar wordt op verschillende manieren naar gekeken. Je kunt zeggen, ze hebben zich heel erg ingezet voor scholing, voor onderwijs, ja, et cetera. Maar goed, daarmee hebben ze ook, en dat is de kritiek die vandaag de dag klinkt ook wel, een deel van de Winti, traditionele spiritualiteit is ook wel door hun soms terzijde geschoven. Dus dat is een discussie die voortgaat. De katholieke kerk is iets waar wij niet primair naar kijken. En ik hoop eigenlijk wel dat er misschien onderzoek gaan opstaan. Dus je hoopt dat ze ergens aansluiten, ja, of zelf absoluut, of bij jullie. Ja. Wanneer is het klaar, het onderzoek? Eind 2026 zijn wij klaar met ons onderzoek. Ja. Nou, dank Martijn. Graag gedaan. En de volgende gast staat al klaar. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole Terborg. Het kabinet wil het slavernijverleden een stevige plek geven binnen het Nederlands onderwijs, zei premier Rutte afgelopen december. Maar hoeveel aandacht is er tot nu toe voor dit onderwerp in de Nederlandse geschiedenisboeken? Wat zijn de ervaringen in de klas? Onze gast is eerder uitgeroepen tot leraar van het jaar, ook genomineerd voor verschillende prijzen. Ze is docent mens- en maatschappijleer Lucelle Convalius. Fijn dat je er bent. Bedankt. Ik heb begrepen dat er een geschiedenisleraar is die jouw voorbeeld is. Ja, absoluut. Waarom? Ja, dat is meneer Abbes. Meneer Abbes, ja, leeft meneer hij Abbes nog? Ja, hij leeft nog. En ik heb bijna wekelijks contact nog met hem. Want hij is echt mijn idool. Hij heeft mij enorm geïnspireerd. En dat kwam voornamelijk door die geschiedenisles. Hij was echt van de grappen en de grollen. En wij kwamen op een dag, mijn beste vriend Bas en ik, in de les. Hadden ons er weer op verheugd. Hoe oud was je? Ik was toen 17. En de geschiedenisboeken werden terzijde geschoven. En we dachten, wat gaat hier gebeuren? En in plaats van dat we allemaal aantekeningen gingen maken en hij vertelde, kregen wij les over slavernij, over apartheid en over Indonesië. En dat zijn de beste lessen ooit op de middelbare school geweest. Dat kan je echt zo zeggen? Ja, dat kan ik echt zo zeggen. Ja, absoluut. Ik heb het van huis uit niet meegekregen. Er werd niet over gesproken. Pas je aan. Zorg ervoor dat je goed je best doet op school. Hard werken. Wees netjes. Wees een voorbeeld. Surinaams, Nederlandse ouders, die zeiden, praat daar niet over. Ja, waarom ja, niet? Nee, er werd sowieso thuis niet eens over gesproken. Dus als je dan een Maar waarom niet, denk je? Ik denk dat het te pijnlijk was. En ik denk ook van mij, zeker van mijn moeders kant, van probeer erin te passen, want dan kom je het verst in de Nederlandse maatschappij. Niet zeuren, niet moeilijk doen. En ook geen Salang Tonga thuis? Dus absoluut niet. Nee, er werd geen Surinaams thuis gesproken. Alleen maar Nederlands. Af en toe hoor je mijn Rotterdamse accent er nog eventjes doorheen. Maar alles om er maar in te passen en om maar succesvol te zijn. En als je dan een leraar hebt die van het boek afwijkt, wat in die tijd heel erg bijzonder was. Welke tijd hebben we het over? Dat was toen 1993. Jaren 90 dus. Ja, jaren 90. Ja. Best wel recent nog. Ja, en toch werd het niet behandeld. Hij was de eerste. Ik zat toen in HAVO 5. Hij was de eerste die het erover had. De eerste die met materiaal kwam waarin ik mezelf ook kon herkennen. En hij keek ook in de klas, hoe wordt het ontvangen? Wat doet het met Lucelle? En het mooie was ook dat ik zag dat hij het moeilijk vond. Dus af en toe keek ik ook hem heel bemoedigend aan van kom op meneer Abbes. Dus hij vond het moeilijk. Waarom vond hij het moeilijk? Ik denk omdat hij het nog nooit eerder had gedaan. Ik ga het hem vanavond even vragen, want het is een bijzondere vraag. Maar ik denk ook ongemak. Ik denk vooral ongemak. En niet wetende van hoe gaat een klas hierop reageren. En dat heb ik wel van hem geleerd, ook als docent. Als je het hierover hebt, dat je voor veiligheid moet zorgen. En dat heeft hij gedaan. Zijn er meer leraren die zich ongemakkelijk voelen om te praten over het Nederlands koloniaal verleden in de klas? Ja, dat denk ik wel. En ik kan het me ook heel erg goed voorstellen. Even een stapje terug. Is dat als ik maatschappij leer geven en ik heb het over cultuur, dan heb je het ook over geschiedenis. En dan vraag ik altijd aan leerlingen, wat is nou een belangrijk punt in de geschiedenis? En dan zeggen ze, voor ons is dat de Tweede Wereldoorlog en voor u is dat de slavernij. Nee, zeg ik dan. Dat zeggen ze echt. Ja, het is voor ons de slavernij. En dan zie je ze allemaal zo kijken van, waar heeft die mevrouw het over? En dan zitten ze al in de examenklas. En dat betekent dus dat ze in de onderbouw geen les hebben gehad over slavernij. Maar dan is mijn vraag, hoe zorg je voor die ommekeer dat zij het besef krijgen dat het een gedeelde geschiedenis, dat zowel witte als zwarte Nederlanders, dat het voor ons allemaal een geschiedenis is? Dan beginnen we op de lerarenopleiding. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Hoe bizar is het dat ik heb moeten vechten om af te studeren in slavernij onder de Nederlanders? Heb ik voor moeten vechten? Wacht even, je gaat even iets te snel. Dus je had de PABO en je ik zat op de lerarenopleiding geschiedenis. Leraaropleiding, want dat is geen PABO natuurlijk, want je geeft het voortgezet onderwijs. Ja. En jij wilde, je had een bepaald onderwerp. En wat zei je leraar? Hoor je wat ik zeg? Ik hoor wat je zegt. Geschiedenis studeer je. En dan wordt het dus niet aangeboden. Aan het eind van mijn studie kies ik er dus zelf voor. En toen was er nog kritiek. Maar wat werd er gezegd? Ja, we hebben geen zin in een klas vol biculturele leerlingen, studenten die een beetje zielig hun geschiedenis gaan onderzoeken. En toen zijn er een heleboel zijn gestopt. En ik heb gezegd, nee, ik ga het doen. Ik ga dan in mijn eentje op dat onderwerp afstuderen. Dus zonder begeleidende colleges en dergelijke heb ik dat gedaan. Ja. Maar wat zegt dat jou over de lerarenopleiding? Wat moet daar iets anders? Moet daar iets veranderen? Absoluut. Het maakt niet uit welke lerarenopleiding je doet. Of je nou PABO doet of de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs, MBO. Iedereen moet hier les over krijgen. Want het is een gedeelde geschiedenis. Als jij in het basisonderwijs werkt, dan moet jij kennis over dit onderwerp hebben. Ik wil nog even teruggaan naar jouw voorbeeld en jouw leraar. En dat je zag dat hij zich ongemakkelijk voelde. Dat jij hem bemoedigend aankijkt. Misschien luistert er een geschiedenisleraar en die denkt, ik wil dit brengen, maar ik voel me ongemakkelijk. Ja. Wat voor advies heb je? Laat je scholen. Vereniging Geschiedenisleraren Nederland geeft cursussen. Hè. Zij hebben daar ook subsidie voor gehad, meen ik, om zoveel mogelijk mensen te scholen. Maar dat is kennis. Ik heb het nu over ongemakkelijk voelen. Ja, dat klopt. Maar als jij voldoende kennis hebt over dit onderwerp en er komen vragen uit de klas, dan voel je iets minder ongemakkelijk. En als je het hebt over hoe kan ik dit nu het beste overbrengen, ik ben zelf persoonlijk heel erg fan van Fawaka Burgers, Wereldburgerschap. Daar wordt heel erg geleerd ook hoe je over moeilijke onderwerpen in de klas praat, zoals discriminatie, racisme, maar krijg je ook de kennis mee. En ik ben er bijzonder trots op dat er in Amsterdam toen al in een heel vroeg stadium voor gekozen is om leraren te scholen. En dat niet uit de eigen zak betaald dient te worden. Misschien is het ook, moet je maar verbeteren of niet zo. Ja. Als het niet zo is, het heeft ook mee te maken dat hierover praten heeft niets te maken met schuld. Nee. Of schaamt. Het gaat om systemen, toch? Precies, maar dat is altijd bij geschiedenis. Voor mij is dat al heel erg logisch. Ik zeg ook altijd, dat geldt ook als ik de Tweede Wereldoorlog behandel. Het gaat er niet om dat je wijst. Want met de wetenschap van nu is het heel goedkoop. Hè? Makkelijk scoren om te zeggen, jij bent fout, jij bent fout. Daar hebben we niks meer aan. Wat doe je met de wetenschap van nu? Als je in een soortgelijke situatie komt, welke keuzes maak je dan nu? Daar gaat het om. Die leerlingen die tegen jou zeggen, die soort scheiding maken van, voor jou is slavernij verleden belangrijk. Aan het eind van de lessen met jou, zijn ze veranderd? Ja, ze zijn veranderd. Zeker weten? Ook omdat ze zich vaak niet realiseren dat er sprake is van discriminatie en racisme. Ik denk aan de les na de lockdown en dat we de protesten op de Dam hebben gehad en dat die kinderen helemaal Black Lives Matter? Ja, Black Lives Matter. Dat die kinderen helemaal verbazen na de protest op de Dam. Maar mevrouw, er is toch helemaal geen discriminatie en racisme. U heeft daar toch geen last van? U bent toch een bounty? Zwart van buiten, wit van binnen. U heeft toch geen last daarvan? En toen deed ik precies hetzelfde als mijn docent geschiedenis, meneer Abbes. Ik schoof de boeken terzijde en heb verteld over hoe het bijvoorbeeld in een wit Ermelo, hoe het voor mij is, waar ik mee te maken krijg. En de kinderen waren stil. Er werd gehuild aan het eind van de les. Niemand maakte deed een poging om de boeken te pakken. Iedereen keek alleen maar zo. Maar een witte geschiedenisleraar, wat gaat die dan vertellen? Dat is een hele mooie. Doe eens wat anders. Nodig iemand uit in de klas van kleur bijvoorbeeld. Kijk daarin ook naar diversiteit. Maar moeten we dan altijd over onze trauma gaan vertellen? Moeten we altijd over trauma's gaan praten? Dus dat iemand... Zeker niet. Nee. Nee, absoluut niet. Het is heel goed om die schaduwzijde te behandelen. Dat is belangrijk, dat is kennis. Maar wat ik nog belangrijker vind, laat de kracht zien. De marrons. Dus het verzet ook laten zien. Juist. Niet alleen maar, ja. De marrons zijn hele sterke mensen. Ze wisten zichzelf te bevrijden. Voerden aanvallen uit. Hebben andere mensen bevrijd. Dat is iets om trots op te zijn. Of rijstkorrels verstopt in het Precies. haar van de vrouwen. Hè? Inderdaad. Ja. Dat zijn heel... Ik merkte toen meneer Abbes dat vertelde dat ik ook heel trots uit het lokaal liep. Want het gaat niet alleen om wat is mij, wat zijn mijn voorouders, wat is hen aangedaan. Het ging ook over de kracht en het mooie van mijn cultuur, mijn land. Ik wil nu even naar het nu gaan. Er is natuurlijk de laatste tijd veel meer aandacht voor het slavernijverleden. Je zit 25 jaar in het onderwijs. Ja. Is die ontwikkeling die we in het debat zien en in kranten lezen, is dat ook zichtbaar in het onderwijs, dat er meer aandacht is? Nou, wat je altijd ziet is, als de kanon werd laatst ook weer, laatst al weer bijna 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, gewijzigd. En dan is er altijd weer een punt dat je denkt van, oh ja, dit zijn wel onderwerpen waaraan ik aandacht moet besteden. En dat denken uitgeverijen ook. Maar dan is er altijd nog een soort van vertraging als je nog met oudere boeken werkt. En dan kom ik alsnog weer terug op school van docenten. Ook al veranderen de methodes mee, als jij niet geschoold bent in dit onderwerp, dan blijf je vanuit westers perspectief dit verhaal vertellen. En dat moet niet. Je moet vanuit verschillende invalshoeken dit verhaal kunnen brengen. Dus lerarenopleiding hoor ik, maar ook verantwoordelijkheid bij de leerkrachten zelf en de ouders. En bij de zittende ouders en bij de zittende leraren. Die moeten zich ook laten scholen. We kunnen niet wachten. Dat zeg je heel lachend. Ja, we kunnen niet wachten totdat de studenten zijn afgestudeerd en de verandering voor ons gaan maken. We hebben allemaal een scholingspotje. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid. Ga lezen. Ga naar een museum. Doe iets. Doe iets. Gaat het beter nu dan in de jaren 90, toen jij voor de klas stond? Ja, we zijn stappen aan het maken, maar ik ben nog lang niet tevreden. Het kan stukken beter. Dank voor dit gesprek, Lucelle Confanius. En heel veel succes met de lessen die jij geeft. Dank u wel. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole ter Borg. Eerder spraken we met verslaggevers in Nederland, op Curaçao over 1 juli. Maar ja, wat gebeurt er in Suriname? Aan de lijn verslaggever Imana Bizerta in Paramaribo, klopt dit? Jawel. Ja, goedenavond. We hebben jou goedemiddag. Goedemiddag bij ons. Ja, wat gebeurt er in Suriname? In Suriname gebeurt er een heleboel al vanaf gisteren eigenlijk. Ja, want leg dat eens uit. Hè. 30 juni is ook een hele belangrijke dag. Kan je vertellen wat er dan gebeurt? 30 juni hadden ze een fakkelloop om in alle stilte even stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd tijdens de slavernij. En ze zijn gestart bij het Kodjo Mentor en Presentplein. En het thema was leed verzet naar herstel. En gisteren is dus ook een expo begonnen met de titel Famiri Familie. En dat gaat dus om de Surinaams-Amsterdamse verhalen vanaf 1611. Dat was in het Nationaal Archief. En daar gaat het dus over de manier waarop slaven hebben geleefd en de slavernij hebben overleefd. En vandaag hadden we heel vroeg in de ochtend een kerkdienst in de Grote Staatskerk. Daar is dus ook de president naartoe geweest en een hele delegatie. Daarna hadden ze de nationale herdenking bij het standbeeld van Kwaku. Een heleboel speeches, 2 minuten stilte, een kranslegging, een aantal voordrachten. Daar heb ik dus ook geluisterd naar de speech van de vicepremier, tevens minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. En ik was best wel onder de indruk van zijn uiteenzetting. Waarom was je onder... Hij heeft heel mooi verteld over het slavernijverleden, over de gevolgen daarvan, over het, de manier waarop het doorwerkt. En hij heeft ook aangegeven dat de excuses die worden aangeboden, dat het niet gewoon blijft bij excuses. Er is ook een commissie die komt praten met mensen, maatschappelijke groepen, over wat betekenen excuses voor mensen. Wat betekent het persoonlijk voor mensen? Hoe gaan we samen verder als Nederland en Suriname? Die uiteenzetting heb ik eerlijk gezegd gemist. Omdat men vaak heel kort praat over ja, excuses en dan we gaan verder. Maar hij heeft echt gepraat over de inheemse, hij heeft gepraat over de Marons, hij heeft gepraat over Kojo Mentor en Present. Hij heeft bijna een hele geschiedenisles gegeven tijdens zijn speech. En ik hing echt aan zijn lippen. Maar hoe zijn excuses ontvangen van de koning in Suriname, waar het is gebeurd? Ja, nou, de meningen zijn een beetje verdeeld. Mensen die hebben aangegeven dat ze lang hebben gewacht op de excuses en dat ze nu eindelijk verder kunnen. Weer anderen hebben aangegeven, ja, we kunnen wel vergeven, maar we kunnen niet vergeten, omdat zoiets nooit meer mag gebeuren. Heel veel jongeren die geven aan, ja, om verder te kunnen, moeten we wel kunnen vergeven. Dus die willen graag kijken hoe wij als Suriname en Nederland verder kunnen. Wat dat betekent voor de jongeren, wat betekent dat voor de Surinamers, maar ook de Nederlanders met de Surinaamse achtergrond. Hoe gaan we verder met elkaar? En Suriname zijn er verschillende bevolkingsgroepen. Hè? Chinezen, ja, Hindostanen, Javanen, Chinezen, ga maar door, Joodse gemeenschap. Maar allemaal doen ze mee aan de festiviteiten rond Kitty Kotti. Wat kunnen we hier als Nederland van leren? Dat we allemaal eigenlijk gewoon samen leren te leven met elkaar. Dat we van elkaar moeten leren wat de geschiedenis is. Hoe zijn we gekomen waar we zijn als mensen. Maar ook, hoe doen anderen wat ze doen? Dus op Kitty Kotti gaan we eerst kijken in de, laten we het zo zeggen, in de keuken van de tot slaafgemaakte. Maar ook op de dag van de Hindoestaanse immigratie hebben we ook allemaal als Surinamers meegedaan. En meestal is dat zo dat je naar je werk gaat in een klederdracht van jouw cultuur. En dan eten we allemaal, bij mij op het werk bijvoorbeeld, dan hebben we hapjes, Hindoestaanse hapjes. Kitty Kotti hebben we moksalesi gegeten. Dat je gewoon van elkaar leert. Dat we leren verdragen. En dat we elkaar niet zien als mensen in hokjes, maar dat we gewoon een smeltkroes zijn en dat we gewoon horen bij elkaar. Dus het gebeurt samen. Ja, want het gebeurt samen. Ja, want ik weet ook, er zijn ook soms spanningen in Suriname, maar op die dagen is dat dan weg? Tussen de bevolkingsgroepen? Ik zal niet zeggen dat het weg is, maar het zijn wel dagen waarop je extra gaat nadenken van wat betekent het om samen met elkaar te leven, samen met elkaar te wonen. Je leert dat ook op school. Op die dagen, wat betekent zo'n dag? En je kan er niet omheen. We wonen gewoon met elkaar. En waarom zouden we dan die spanningen op de voorgrond zetten, terwijl je het net zo leuk kan maken door te leren van elkaar? Dank. Imana Biserta vanuit Suriname. Dit is tot 9 uur, de Kitty Kotti Special. Met Nicole Terborg. Het woord decolonisatie horen en lezen we heel vaak de laatste tijd. Maar wat betekent het eigenlijk? Ik praat hierover met Remco Raben, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Er is ook een andere universiteit waar hij aan werkt. Aan de telefoon, Remco. Goedenavond. Goedenavond. Bij decolonisatie denken we aan het formeel onafhankelijk maken van een kolonie. Maar wat houdt decolonisatie verder in? Ja, we denken bij decolonisatie altijd aan iets wat vroeger was en daar gebeurde. Maar het is in wezen is het ook iets wat onszelf nu betreft hier in Nederland, in ons geval. En ik denk dat de basis van het idee is dat we het besef dat we door het kolonialisme zelf gevormd zijn. He, dus dat onze samenleving en onze cultuur, dus de manier waarop we naar de wereld kijken ook, heel sterk beïnvloed zijn, zo niet gevormd zijn door die lange geschiedenis van kolonialisme, koloniale overheersing, exploitatie. We hebben het over Ketikoti, dus over vrijmaking en over slavernij. Dus dat ons diep heeft gevormd. En dat de decolonisatie, het woord zegt het al, een losmaking is van de patronen die we hebben gevormd door het kolonialisme. En aan welke patronen moet ik dan denken? Die we moeten ontmantelen, die we zichtbaar moeten maken? Ja, ontmantelen, daar gaan heel veel mensen van stijgeren. Dan hebben ze het over beeldenstormen en dat soort dingen. Maar ik denk dat er in de loop van de afgelopen eeuwen, mag je wel zeggen, allerlei vormen van verschildenken in onze samenleving, in onze cultuur zijn geslopen, die je ongedaan zou moeten maken. Wat voor dingen dan? Het zit in ons dagelijks gedrag. Ik weet niet wat de ervaring is van mensen, maar als ik goed om me heen kijk, dan zie ik als er iemand van kleur in een groep het woord neemt, dat er vaak onrustig gereageerd wordt, of dat de witte mensen aan tafel naar elkaar gaan praten of niet goed luisteren. Dat zit in hele alledaagse handelingen. Waarom is dat dan? Ja, dat er dan anders gereageerd wordt? Omdat mensen herkenning zoeken. En als wij de mensen niet leren om herkenning te zoeken ook in een diverse omgeving, dan gaan ze naar elkaar kijken of naar mensen kijken op wie ze zelf het meest denken te lijken. Klinkt dat heel erg ingewikkeld, maar je praat dus tegen de mensen waarvan je denkt dat ze het meest op jou lijken. En dat zien we heel erg onder mannen bijvoorbeeld. Dat is ook in een genderverhouding kan dat. Maar dat zit ook zeker in culturele of etnische verschillen. Dus maar dat je altijd zoekt naar de mensen die op jou lijken. En dat kan verschillend zijn. Dat kan man-vrouw zijn of iets anders. Ja. Dat kan etniciteit zijn. Lijk ik op diegene? Zeker, en dat zit hem dus ook in. Nou ja, het is pas sinds enkele jaren dat radioredacties en krantenredacties wat diverser zijn geworden. Ik werk zelf op een universiteit die grotendeels wit is en volstrekt niet een afspiegeling van onze samenleving is. En die dus ook in het onderwijs dat gegeven wordt ook niet representatief is. Dus de verhalen en de perspectieven van mensen met een andere herkomst of afkomst, die worden dus ook niet vertegenwoordigd in het onderwijs dat we geven. We zien het in musea. Waarom moeten wij naar... waarom is Afrikaanse kunst... Nou, in de eerste plaats, waarom moeten we om Afrikaanse kunst te bekijken naar Europa of Amerika en niet naar Afrika zelf, omdat het geroofd is? En in de tweede plaats, waarom moeten we die in volkenkundige musea zien en zien we Europese kunst en Amerikaanse kunst in kunstmusea? Ja, er wordt een scheiding gemaakt, hè? Tussen. Ja, precies. Ja, dus dat het als hoger en als lager of zo wordt gezien dan. Dat wordt daarmee bedoeld. Het zit hem ook in de publieke ruimte. Welke standbeelden hebben we? Dan kom je meer in die beeldenstormachtige sfeer. Die is er niet, laat ik daar even duidelijk over zijn. Maar onze publieke ruimte vertegenwoordigt. Nou, hoeveel beelden zijn neergehaald? dus die beeldenstorm, die is er niet. Dus als mensen dat aanhalen in de krant, dan denk jij van helemaal niet? Nee, dat is helemaal niet. Er is natuurlijk stevige kritiek op een aantal beelden. En ik denk terecht. Maar de oplossingen die zijn voorlopig nog niet gevonden in het neerhalen van die beelden. Het zit hem in de nieuwsgaring. Het zit in hoe het nieuws wordt gebracht. Het nieuws over Europa klinkt heel anders dan het nieuws over Azië of Afrika. De verkiezingen in Amerika krijgen een idiote aandacht. Terwijl die in China nauwelijks de kolom halen, bij wijze van spreken. Of de vergelijking die werd gemaakt tussen de Titanic, hè, en de boot die naar onder ging. Of de migranten die overleden zijn, vermoord zijn eigenlijk op de zee. Precies. Dus die ongelijkheden, die ongelijkheid die komt niet zomaar. Die is er niet zomaar. Die is gegroeid in alle eeuwen. Dat wij dus opnieuw weer die herkenning. En met wij bedoel ik de witte mannen zoals ik. Bij wijze van spreken, die herkenning zoeken. Een hiërarchisch onderscheid maken. Hè? Dus dat het ene belangrijker vinden dan het andere. Terwijl de rampen onder ons neus gebeuren. Ja. Toen we jou als gast vroegen, toen zei je aanvankelijk nee. Hè? Waarom? Nou, omdat decolonisatie betekent dat je de stemmen die wat minder de gelegenheid krijgen om gehoord te worden, dat je die de ruimte geeft. En ik ben wat oudere, witte, Nederlandse mannelijke academicus. En dan denk ik van, ja, heb ik nou de wijsheid in pacht? Moet ik nu iets, mijn gedachten over Kitty Kotti en slavernij, moet ik daar de ruimte op de radio voor vullen? Kan dat niet beter iemand van kleur zijn? Iemand die een meer persoonlijke band met die geschiedenis heeft. En moet ik daar gaan orakelen? Dus decoloniseren, is ook is ruimte maken. Is ook weten wanneer je ruimte inneemt en wanneer niet dus. Ja, ja, en dan moet ik dus mijn disclaimer is dan dat ik hier toch ben komen praten, omdat jullie zeiden van ja, maar het is ook goed om te laten zien dat het een decoloniseren ook een witte bezigheid of verplichting is. Ja, want klopt het dat decoloniseren is toch ook niet aan kleur gebonden? Nee, iedereen zit er natuurlijk wel verschillend in. Kijk, ik ben in mijn leven nog nooit met de auto door de politie aangehouden. Behalve bij een alcoholcontrole. Maar ging dat kunnen goed? Niet alle. Dat ging helemaal goed. Oké. Maar niet alle Nederlanders hebben die ervaring. Dat noemen wij natuurlijk gewoon privilege. Dat betekent gewoon omdat ik wit ben en misschien wel man en weet ik veel wat, dat ik gewoon minder snel eruit gepikt word. Dat is het, een heel bekend verhaal over hoe racistisch we eigenlijk privilege, misschien begrijpt niet iedereen die luistert, maar privilege is eigenlijk dat je meer voorkeuren hebt. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar mannen en vrouwen, dan is het vaak zo dat mannen iets meer kansen krijgen. Dan kan er nog kleur kan een factor spelen, maar ook bijvoorbeeld de economische positie van je ouders. Dat klopt toch? Ja. Ja, zeker. Je kan het ook van de andere kant benaderen. Dat als je een vrouw van kleur bent. Dat is een heel ingewikkeld woord. Intersectionaliteit. Maar dat betekent dat er eigenlijk verschillende elementen samenwerken tegen tegen jouw positie. Dus dat je gedeprivilegeerd wordt. Dus er zijn eigenlijk meerdere factoren die dus effect hebben op hoe jij, wat jouw plek is in de samenleving. Toch? Ja, precies. Ja, precies. Ja, er wordt gesproken over decoloniseren van instituties, maar ook van mensen. Wat is het verschil? Instituties zijn, dat kan van alles zijn natuurlijk. Dat zijn patronen in de eerste plaats. Maar ook gewoon instellingen, organisaties. Hè, dus wat is je benoemingsbeleid? Wat voor woorden gebruiken we in de musea? Dat zijn instituties, kranten en televisie, dat zijn instituties. Dus die kan je veranderen. Dat heb ik de afgelopen jaren wel sterk zien veranderen. We zijn echt in beweging. We zijn er zeker nog niet. Decoloniseren, er is ook geen eindpunt volgens mij. Het is een gesprek dat we moeten blijven voeren. Zijn we wel zijn we op de goede route? Gaan we snel genoeg? Breken we die koloniale patronen? Wel genoeg af. En dat verandert natuurlijk per generatie, per jaar misschien wel. We hebben natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar enorm zien veel veranderen in Nederland. Ik denk ten goede, maar kijk maar naar de reclames. Migrantengemeenschappen, zijn die wel in reclames vertegenwoordigd? Nou, dat is een stuk beter dan 10, 15 jaar geleden. Maar er is ook een weerstand. Hoe verklaar je die? Ja, uiteraard iedere verandering. Iedere verandering is geeft weerstand. Natuurlijk. Wat ik denk is dat wij in ons, over een institutie gesproken, dat we in ons onderwijs, we hebben onze mond vol van burgerschapsonderwijs.